czyli posłuszeństwa bezwzględnego każdego z nas, ale nic z tego. Ja nie uległem i nie ulegnę nigdy. Nadejdzie kiedyś taki czas, że odpowiedzą nam za krzywdy i mówienie kłamstw, którymi nas karmili i dalej karmią. A pozostaną ci, którzy ogarną, kto im ciemnotę wciska, bo kłamstwo brudne jest, a prawda czysta. Twój los jest w twoich rękach, nie pozwól mi manipulować przy tych fałszywych słowach, które nas otaczają. Tak łatwo jest zwariować tym, co charakter słaby mają. Ich Boże w szczególności prowadź, bo zmysły postradają, dając tym, którzy są na górze, większą kontrolę nad tymi, co na dole. Ja na to nie pozwolę, rolę na pewno jeszcze się odwrócą. Jesteśmy ponad nimi, bo napisane jest, że ostatni będą pierwszymi. Jura z WSP i morwa, dobra rymu forma. Dla mnie norma, że odbija korba. Bo żyjąc w wielkiej aglomeracji, w momentach frustracji robisz wiele zwariowanych akcji. Co na to poradzisz, że musisz odreagować? Chodzi o to, by zachować zmysły, nie zwariować. Przez czarną serię nie wpadać w histerię, choć dla wielu życie jest bezwzględne jak bulterie. Jak zostać przy zdrowych zmysłach? Sprawa oczywista, tu chodzi o dystans do stresujących rzeczy. Zamiast się dołować, zajmij się tym, co leczy. Dla mnie lekiem są ćwiczenia fizyczne, konstrukcje liryczne i dziewczyny śliczne. Wszystko to poprawia moje samopoczucie psychiczne, ciśnienie, krążenie i myśli logiczne. Pozytywnych życia aspektów jest długa lista. Wszystko leży w waszych oryginalnych pomysłach. Przez piękną Polskę płynie stres jak Wisła. Życzę wszystkim, by zostali przy zdrowych zmysłach. Niech każdy zmysł pełni swoją rolę, za to umysł sprawuje nad nimi kontrolę. Nie pozwól, by zawładnęła tobą siła nieczysta. Podstawa to zostać przy zdrowych zmysłach. Niech każdy z nich pełni swoją rolę, za to umysł sprawuje nad nimi kontrolę. Nie pozwól, by zawładnęła tobą siła nieczysta. Podstawa to zostać przy zdrowych zmysłach. Cień, a wraz z nim nowe oblicza strachu. Seria zamachów, masowe eksodusy, przesiedlenia. Nowe doktryny, ostrzeżenia, bez znaczenia. Jak z mowy milczenia, globalny przewał będzie dalej knuty w taki sposób, by wywołać u niewinnych sumienia wyrzuty. Wielu chciało już naprawić ten świat zepsuty do szpiku kości. Mimo bezsilności wciąż nowe obrazy przyprawiają mnie o mdłości. To współczesna walka, ogień, którego podostatkiem XXI wiek, cywilizacja chyli się przed upadkiem. Teraz 2002, chwila ta, WSP, morw, aur, synów, śmieszny PLD. Kto tak samo myśli, ten to wie, system chce produkować nowych niewolników. Chyba sam wiesz, gdzie jest twoje miejsce w tym pierdolniku kraju, gdzie kurwy się oni splują. Związki zawodowe protestują, im szybciej to ogarniesz, w ich sidła nie wpadniesz, swoją szansę chwyć. Pamiętasz, ja chcę tylko godnie żyć w tym państwie z bezprawia znanym. Dla nich zawsze będę potencjalnym podejrzanym. Nie zawsze sytuacja jak wyjęta z marzeń. Kolejny dzień, kolejna dawka narażeń. Trzeba zniwelować liczbę możliwych obrażeń. Po takim dniu dobre słowo leczy mnie jak grzęsień. Niech inni skaczą do marchewki, ja tam wolę cień. I z perspektywy czasu i spojrzenia spokojnie obserwować bieżące wydarzenia. Jak pierdolony system szarych ludzi zmienia. Ulica tu jak w szarości galerii. W społeczeństwie cały czas mało galanterii, dużo więcej dewiacji i pruderii. Stosunki międzyludzkie, temperatura równa oranżerii. Bogaci, biedni establishment i druga część ludzkiej menażerii. Bo każdemu przecież w końcu na dekiel siądzie. Jak chcesz, to postępuj według norm. Daj się zakręcić jak zwykły chłop w sądzie. Nakazom, rozkazom, jak anakondzie omotać się daj. Każdy ustawiony jak w zegarku, to jest ich idealiczny kraj. Szara ciżba ludzka, idealna do rządzenia. Co chcą likwidować, to wszelakie odchylenia. Jak przez błę promień słońca, trzeźwy punkt widzenia. Powiem po prostu, po chwili namysłu nie ma mowy. Nie odstąpię od zdrowych zmysłów, to niedopuszczalne. Choć zagrywki tego świata potrafią być absurdalne, wykonalne przez tych, co się tego dopuścili. Ci to się przekabacili, wkręcili tą spiralę mądrale. Słono za to przypłacą, nie wiedzą co tracą, tak czyniąc nimi zawładną pieniądz, coraz inne rządzę. Nie wszystko jest dla ludzi, tak sądzę. Na pewno nie podpuchy, jak zaraźliwe buchy szykanujące umysły i organizmy, siejące w nich spustoszenie. Ludzie sami dla siebie stanowią największe zagrożenie. Ciągłe nasilenie konfliktu na tle religijnym, bo ktoś nie dopuszcza myśli, że drugi może być inny. Kto jest temu winny? To jest punkt nagminny. I jeszcze coś, wiesz co sobie cenię? Że zamieszkuje planetę Ziemię, tylko że człowiek sieje na niej coraz większe spustoszenie. Ciekawe co powie na to przyszłe pokolenie. Mają zgotowane już niezłe powitanie na wejściu przewlekłe choroby tej cywilizacji. Bez trudu prowadzące do demoralizacji młodych umysłów. Nie odstępujcie od zdrowych zmysłów. Nie pozwólcie stać się ofiarą czyichś wymysłów. We'll be right back.